و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبه ایشان را بپذیرد. حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا. خداوند کافران را با خشمشان بازگرداند که هیچ خیری به دست نیاوردند. خداوند مؤمنان را در این مقاتله بسنده شد. خداوند نیرومند و صاحب قدرت منی است. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. و خداوند آن ده از اهل کتاب را که با لشکرهای کافران کمک کردند از قلعهایشان پایان کرد و در دلهایشان خوف انداخت تا اینکه گروهی از ایشان را می کشتید و گروهی را هم اسیر می گرفتید. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. و زمینشان، خانه هایشان و اموالشان را به شما میراث داد، زمینی را که شما تا هنوز مورد استفاده قرار نداده اید و خداوند بر همه چیز قدرت دارد. یا ایها النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ای پیامبر، به زنان خود بگو اگر زندگانی و آرایش این دنیا را می خواهید پس بیایید من شما را از آن بهره‌ور می سازم و آنگاه شما را به شیوه نیکوی رها می کنم. و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخرت فا این الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما. اما اگر خدا و پیامبر او و سرای آخرت را می جویید پس بگمان خدا برای زنان نیکوکاری از شما پاداش بزرگی آماده کرده است. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای زنان پیامبر، اگر کسی از شما به گونه آشکار مرتکب عمل ناشایسته شود مجازات او دو چند است و این کار برای خداوند آسان است. و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. و هر کی از شما خداوند و پیامبر او را اطاعت کند و عمل نیک انجام دهد مزد او را دو چند می دهیم و برای او روزی گرامی آماده کرده ایم. یا نساء النبی لستنك احد من النساء این اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، شما مانند یکی از زنان عادی نیستید اگر پرهیزگاری کنید، پس در گفتار خیش نرمش نشان ندهید تا مبادا کسی که در دلش مرض است طمع کند و سخن پسندیده بگویید. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ودر خانه های خیش بمانید و مانند عهد جاهلیت پیشینه زینت خیش را ظاهر نسازید و نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید. بیگمان خداوند می خواهد تا از شما اهل بیت ناپاکی ها را بزداید و شما را پاک و پاکیزه سازد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آنچه با شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خوانده می شود آن را به یاد گیرید، بیگمان خدا لطفکار و آگاه است. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واقعا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، مردان صادق و زنان صادق، مردان صابر و زنان صابر، مردان متواضع و زنان متواضع، مردان خیرات دهنده و زنان خیرات دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، مردانی که ذکر خدا را بسیار می کنند و زنانی که ذکر خدا را بسیار می کنند، خداوند برای همه اینها آمرزش و مزد بزرگی را آماده کرده است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. چون خدا و پیامبر کاری را فیصله کنند، برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن جایز نیست که در امر خیش اختیاری داشته باشند. اگر کسی خداوند و رسول او را نافرمانی کند، او واقعا به گونه آشکاری گمراه شده است. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشاه والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. و بیاد آورد چون به کسی که خدا بر وی احسان کرده است و تو نیز بر وی احسان نموده ای گفتی زن خود را در قید نکاح خیش برای خود نگه دار و از خداوند بترس و تو چیزی را در دل خیش پنهان داشتی که خداوند آن را آشکار سازنده است و از مردم می ترسی در حالی که خداوند سزاوارتر است تا از او بترسی. پس چون زید از وی یعنی زینب کام یافت، او را به نکاح تو در آوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با زنان فرزند خوانده هایشان حرجی نباشد هرگاه فرزند خوانده ها از آن زنان کام گرفته باشند و حکم خداوند حتما به جا آورده شده نیست. ما کان علی النبی من حرج حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بر پیامبر در بجا آوردن آنچه خداوند بر او فرض گردانیده حرج نیست. این سنت خداست در میان کسانی که پیش از این گذشتند و حکم خداوندی تقدیر است که مقرر شده است. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. در میان آنهایی که پیامهای خدا را می رساندند و تنها از او می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا نمی ترسیدند و خداوند در حساب گرفتن بسنده است. ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبی وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولیکن پیامبر خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هر چیز داناست. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. ای مسلمانان خدا را به یاد کردن بسیار یاد کنید و او را صبح و شام به پاکی بخوانید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. اوست که بر شما درود می فرستد و نیز فرشتگان او تا شما را از تاریکی ها به روشنایی برارد و خدا به مؤمنان مهربان است. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. تحیت ایشان روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است و برای ایشان مزد گرامی آماده کرده است. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي پیامبر حقا که ما تو را به حیث گواهی و مجد دهنده و بیم دهنده فرستادیم و نیز به حیث دعوتگر به سوی خدا به اجازه او و به حیث چراغ درخشان. و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا. و مؤمنان را به این مژده بده که برایشان از جانب خدا فضل بزرگی ارزانی شده است. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كافران ومنافقان را پیروی مکن، اذیتشان را به دل مگیر، بر خداوند توکل کن و خداوند به حیث کار ساز بسنده است. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. ای مسلمانان وقتی که شما زنان مسلمان را به نکاح می گیرید و آنگاه ایشان را پیش از این که از آنها کام بگیرید طلاق می دهید به شما بر ایشان عده نیست که آن را بشمارید، پس به ایشان مال و متاع بدهید و ایشان را به طریق پسندیده آزاد گذارید. یا ایها النبی اینا إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ای پیامبر، ما به تو زنان تو را که به ایشان مهرشان را داده ای حلال گردانیدیم و نیز آنانی را که مالکشان شده ای از آنچه خدا برای تو به غنیمت داده است و نیز دختران کاکای تو را و دختران عمه‌های تو را و دختران ماماهای تو را و دختران خاله‌های تو را که از مکه با تو هجرت کردند و نیز زن مسلمان را اگر خود را به پیامبر ببخشد و باز در صورتی که پیامبر بخواهد او را نکاح کند همه اینها را به تو حلال گردانیدیم این حکم خاص برای توست نه برای همه مسلمانان بیگمان آنچه را برایشان در مورد زنانشان و اسیرانی که مالک ایشان هستند مقرر کردیم میدانیم تا برای تو مشکل نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است صدق الله العظیم خداوند راستگوی بزرگ است.